باب دې په بیان د سجدو او د فضیلت داږي کی چې څنګه به سجده کې او د سجدي څومره فضیلت دې. ان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ابن عباس رضی الله عنهما روایت دې فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی او مرته ما ته حکم شوی ان اسجد علی سبعه اعظم چې زبا سجده کوم په وان دامونو په وډکو علی الجبهه والیدین فتندی او پلاسونو والرکبتین فزنگونو واطراف القدمین او پاطرافو د قدمونو. حدیث پاک ته سوچ کوی اے وای ما ته د دې خبرې حکم شوی نه باجوی جبهه نه پوزا او تندې مراد دی وای اصل کې تندې دې د پوزې تابع ده او د جبهه او د انفي لفظ مراغله مسلم او نسائی شریف کې راغلی ما ته حکم شوی چې په وندا مونږ به سجده کوم الجبهه ثولن نو د پوز او د تندی ذکرم پکې نه. امام قرطبی او دانور علما وای وای اصل کې سجده په تندی دا تنده پکې اصل نه ا د پوز ته بيدا ولیدین مراد کفین نی لکه مسلم شریف کې کفیل لفظ راغلی ابوتور ته مرادی ګره یو ظاهر د لا سنت د باطن د تله پدی تلو بسجدکم ای به بهکی کې راغلیم دی و رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده کو زم ما سوابعه غتی پی وسکړی وی وجع علی یده حزو من کې به او لاسونه پزمک گرزوریو برابر دو گو سرا ویرفو مرفقیه سنگلی پور تکڑیوی ویعتمی دو لارا حتیه دا دا حدیث الفاظ دی پا تلو بانی اعتماد کڑیو دو تلی خوپی جنی کنا ادا گو تی بگور پی وسکی پا سجده که دا حدیث الفاظ دی رکبتین امراغلی و اطراف القدمین نگور حدیث د دې خبرې دلیل لې چې په دې ټول وو اعضاء بسکه سجده وکړي او ایدا واجب ده د ته امام طاووس اسحاق امام احمد امام شافعی په یو قول کې لاړ دي. امام مالک امام ابو حنیفہ او امام شافعی نے مولا یو قول لے دی وی واجب نہ ده یعنی فرض نہ سجده بغیر د وجه نه بس فرض پدی مخداش ول امام احمد رحم الله وی واجب دی چې پوز او تنده به دواړه کې دی اباج علماء وی چې واجب نه د سجده په پوزه بلکې په تش تندیم اقتصار کافی دی اکه چا په تش پوزو کوي دا کافی نه ده دا صاحبینو مسلکم دی ا د امام مالک او د امام شافعی رحم الله څنګه مسلک شو وایا دشن کی په پوزه نه کافی کیږي تندې بلګول غړی ما ابو حنیفه رحم الله تدا منسوب دی او په تش پوزم اقتصار کافی کی غنو روایتو کې د پوز کې د حدو حکم راغله د پوز کې خودو حکم په غنو کې راغله دی ابن همام هم دا خبره غوړه کړي وی داوان دامونه کې خودل واجب دی. ادا حنافو کتابونو کې ګوره دا مسله ده مونږ چې تندې کې خودل فرض دی او یو پخپو کې. علامہ ابن عابدین علامہ شامی وای د قدمونو پکې خودو کې د فقهای احناف او ندری روایت دي. یو وای د دواړو کې خود الفرض دي. دویم دا چې دی یو کې خود الفرض دي. ادریب قول دا چې عدم فرضیت دی یعنی سنتیت د وضع دی. ابیا غداوی چې حاصل د خبرې دارې چې مشهور په کتب د مذهب کې اعتماد په فرضیت ته خو یا ارجح من هیڅ دلیل ول قواعد عدم الفرضیت ته. ولا نکفت الثياب منبر اپ وسکو راج مکو بن جامی اے جی پا موسکی جامع را جمع که ادا کفاتن لفظ پا مانا دا جمع کولو رازی علم نجل الارض و کفاتن ولا نکفت الثیاب و الشعر نبرا پی وسکو جامع و ویختو. اے چرا جوختی کی چرا خارو نبچی بلکہ پا خپل حال بے پریزی. متفقن علیہی وانا نسند انس رضی الله اے ګور جامع برا غونډې نه بای سره چې جامع را غونډې کی ځانلا پس پرې چې جامع در سره سو کی دا پرې دا چې دام در سره سو کی دام در سره سجدو کی. اگر علماو لیکلی اگر چې احناف په مذهب کې د قدمینو په کپریم کې خودو کې څو روایت شول درې یو فرض د کې خودل یو به کې دی دیم دار چې د می فرضیت ده خو یې ضروری ځکه دی چې دا قدمونه پروتکل د استهزاء او د تلاعب یو شکل دی پیدا کی. امام صاحب وې د صاحبې نو قول طرف ته رجوع کړي نو فتوا پدې ده چې اقتصار علی الجبهه جائز دی خو اقتصار علی الانف جائز نه دی. امام صاحب چا ته رجوع کړي صاحبې نو قول تا امام ابو حنیفه رحم الله رجوع کړي دا دې مو شان وی ادا خودی پل اوز خدا شرمول دی که چای اوشل کالا یو خبر اکولا اوشل کالا پاسی بلو که یا یو جمعه یو کابل بلو که خمور پاسی سکو حالان که داد حقانیت نخدا چه مخ که در دلیل لداو اوز ورطا دا ملوی خلقو دی دا حق سر تاویدل را تاویدل ورد صاحبین و شاگردان و قول طرف تا امام ابو حنیف رحم الله رجوع فرمائی لیده. وانا نسندان رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اعتدلوا فی السجود تاسو اعتدال کوئی پسجد کی. ولا یبسط احدکم ولا یبسط ندی غړوی او پتاسو کې زراعه هی لیچ پزمکا ام بسواتل قلبی پشان د لیچ غړولو د سپی دین د سکای ځان د ساتي متفقن علیه اې دا حکم د سړو خزو دواړو بارے کې دی کنه. نو باز وی دا د سړی بارے کې دی او د خزو بارے کې نه دی. ځکه امام ابو داود په مراسیلو کې یو حدیث ذکر کړی دی چې نبی دې سلام اے مرسل حدیث دی. ا مرسل حجت کو نو نا تاسو کا تسکه اصول ګرته تیر شو کنه. وی په دو زنانو تیری دو مراسیل دا ابو داود شریف کی رازی آغای مسکونو نو دا اللہ حبیب ورطوی کل چی سجده کوئی فزوان ما بعد واللہ محل الاردوی پیوس کوئی بازی دا غخ مزم کتا. نو معلوم داشو چی خز پدی کی پشان دا سڑی ندا. دی بارا کی تاسو تمخ کی مسئلہ تی روجی دا خزی او دا سڑی مز کی سفرک شتا کنا. دی بارا کی اوڑے رخکول کتاب نمدینی منوری او کس لیکنے بازی کتابو ننیٹ بانے دیر گرانی گر چی چار ایسنے دی یو موضوع بانے. نوګر تاسو وګورئ لکه وخت دی مرګریوی جرم ولا خوځه د فلانې شی په حدیثو کې را نه غه. تاسو وګورئ حدیث وایي چې تا مرفوع حدیث کیندې دی راغلی چې د خزی او د سړی بوس کې فرق شته. کښته پکې لټوي هغه دروځه مور د دې کال اخیره پورې لټوي. حکم مومن تر مال به وایي دا غو حدیث ته چې د خزی او سړی وجه نه عربو علما ایوي د خزی او سړی په موس کې فرق نشته. ځکه یوې کې چې دا فرق ونه پټو نمبر کې خو به الله حبيب ویلې وي زیات امت خو زنانه دي. بل مسله دا ده چې د الله د رسول کوم حکم وي نو دا د سړو خو ټول د پاره یو شانتي وي. هم مگر دا چې دلیل راشي په تخصیص د رجل یا د یو زنانه باندې پدې بوش وې دی یو باندې اکم علماء چی وی جینا پا باز حالاتو که دی فرکشن وی سر دا صحابه کرام و اقوال دی. چرا باز صحابه اونا دا خزی و دا سڑی پا موز کی فرق راغلی؟ ادا مسئله دا جنگونم نرا بای. مسئله سنا عربو کی زمان دا زنانه چی حجون عمرو ریلشن ای تای گور جیو وی جور موز سره چی کم دا عربو زنانه دی. اغه ټول موز د چا غوندې کوي د سلو غوندې کوي. وجه دا ده چې وی پټوله ذخیره د احادیثو کې مرفوع حدیث نشتا. چیرې د خوځو او د سړو د مرسل حدیث ته خو مرسل حجت ده کنه. ناغزان له جوز جدا الہدا مثلا ندی غړوي او پتاسو کې لې چې پشاند غړولو د سپی متفقن علیه. او دا راغلی چې صحابه او شکایت کړو د الله حبیب ته وګد سجده چې کې او دا علی چې دی اوچتی کړی نو یو منټ دوه پس بیا نور نشی کولای. حیوی قربان چې موږ ودی ودی سجدی کو خېټم د پتون نه لری دا الله سونه اوچتی. ترمذی شریف ابو داود کی دا سراغلی موصولا وی استعینو بالرکب رکب اصل کی دی زمین په دی مدد حاصل کړي. ور ډیر وخت نه دا حدیث جواب خو په دی رکب او فائدہ حاصل کړي. دی باندې ز پوی نو شو تاسو ترا شو کا ورکه تاسو ته دی باندې دما حاصل کا او کنه ته ساده لږه کله ساده دا نه پدغه کې ناشي سر کمره کې او ست بیا شریږي نه او کنه دا امام ترمذی ابو داود دا حدیث موصولا ذکر کړي او مرسلن هم دي امام بخاری امام ترمذی وی ارسال و اصح من وصله و ایج حدیث ارسال مرسل شنو دا اصح ده د موصول نا خو باز ثقه و راویان و حدیث مسند ذکر کړي او زیادت د ثقه او تفرد د ضرر نه ور کوي نو د ثقه زیادت قبل دی شي ویل تاسو استعینو بالرکب مدد حاصل کوي په دې زنګونو نو سرا ځکه وګدا سجده کسو کوي لکه تاسو د تیر شو سورې بقره پر رکوع کنده سورې بقره پر سجده مو دومره وګدا سجده بیا په دې حال باندې نکېږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله واصحابه اجمعین اشکاد رو بیجل دو